oszczędności, a ile przyjemności. Na nowy rok Sony Xperia XA przeceniony z 319 zł na złotówkę. Szczegóły na play.pl. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 10 stycznia, minęła 18. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Benjamin Filip. Smog wciąż dostaje się do naszych płuc. Lepiej także na południu ma być od czwartku. Zarząd zadłużonego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego szuka oszczędności i chce obniżyć pracownikom pensje. Ci odpowiadają krótko. Nie wyrażamy zgody na cięcia. Pijany próbował wsiąść na pokład samolotu do Wielkiej Brytanii. Pasażer, który zrobił awanturę na lotnisku w Krakowie-Balicach, słono za to zapłaci. Ciągle wdychamy fatalnej jakości powietrza, a najgorzej jest na południu Polski. Na szczęście nieco odetchnąć pomoże nam pogoda. W ciągu najbliższych dwóch dni będzie silniejszy wiatr, który pomoże pozbyć się smogu. Natalia Żyto. Stężenia zanieczyszczeń powietrza powoli powinny zacząć spadać, mówi Barbara Toczko z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Przewidujemy, że taka istotna poprawa również w województwach południowych nastąpi najpóźniej od czwartku. Lepiej jest już w Warszawie, poinformował wiceprezydent stolicy Michał Olszewski. Jest to efekt poprawy warunków atmosferycznych, umówmy się, bo emisję zanieczyszczeń mamy z komunikacji mniej więcej stałą w dni powszednie. Z kolei w Rybniku ostatniej doby normy zostały przekroczone o kilkanaście razy. Dzisiaj i jutro odwołano tam zajęcia w szkołach i w przedszkolach. Na obszarach, na których występują obecnie bardzo wysokie stężenia pyłu zawieszonego, małe dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży i osoby z chorobami serca i dróg oddechowych powinny unikać przebywania na zewnątrz. Natalia Żyto, Polskie Radio. Część miast wprowadziła darmową komunikację, ale to nie samochody, a to, czym palimy w piecach, jest główną przyczyną fatalnego powietrza. W Nowym Sączu, gdzie problemy ze smogiem są ogromne, strażnicy miejscy kontrolują domy i potwierdzają najgorsze przypuszczenia. Najczęściej to palone są odpady takie drewniane, powlekane lakierami. Oprócz tego drewna często w piecach znajdujemy pozostałości plastikowe, szmaty, jakieś stare buty. Zdarzały się takie sytuacje, że kobieta gotowała obiad na odpadach, czyli na tych pozostałościach takich po meblach, no i całe sterty ułożone w kuchni, przy piecyku i z zadowoleniem gotuje, nie zdając sobie sprawy z tego, jakie to jest szkodliwe dla niej, jak i dla otoczenia. Mówił komendant Nowosądeckiej Straży Miejskiej Dariusz Górski. Kolejną bardziej powszechną przyczyną zanieczyszczenia powietrza jest złej jakości węgiel, którym palimy w piecach, bo liczy się cena, a nie jakość. Tymczasem, jak tłumaczy Dariusz Dudek, właściciel jednego z kieleckich składów opału, niskiej jakości węgiel daje mniej ciepła, a w trakcie jego spalania powstaje więcej popiołu i siarki. Norm w tej chwili nie ma żadnych. Trwają prace nad wprowadzeniem takich norm. Węgiel wysokiej jakości ma około 30 tysięcy kilojuli na kilogram. To na rynku również są polskie węgle, które mają około 20-19. Są również węgle, które pochodzą z Czech, które mają nawet 14-15 tysięcy. Działacze Polskiego Alarmu Smogowego zaapelowali do premier Beaty Szydło o jak najszybsze wprowadzenie norm jakości węgla sprzedawanego do palenia w domowych piecach. Każdego roku z powodu zanieczyszczenia powietrza umiera około 45 tysięcy Polaków. Zaostrza się konflikt w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu. Najnowsza propozycja władz placówki to niższe pensje, brak dodatku stażowego i nagród jubileuszowych. To ma pozwolić szpitalowi spłacić wierzycieli i zmniejszyć zadłużenie, tłumaczy prezes Tomasz Skóra. Największe koszty to są osobowe koszty i tutaj zawieszenie części socjalnej lub dodatków znacznie poprawiłoby kondycję finansową szpitala. Pracownicy nie zgadzają się na cięcia pensji, odpowiada szefowa Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w szpitalu Izabela Wąsik. W dzisiejszych czasach, kiedy wszyscy walczą o zwiększenie wynagrodzenia, kiedy się mówi o minimalnych stawkach, to za chwilę się okaże, że w przypadku naszych pracowników, nie tylko pielęgniarek, te pensje będziemy mieć te minimalne. Rocznie szpital przynosi około 20 milionów złotych strat. 10 tysięcy złotych i zwrot kosztów postępowania. Tyle będzie kosztowało jednego z pasażerów agresywne zachowanie na lotnisku w Krakowie-Balicach. Pijany 46-latek wszczął awanturę po tym, jak odmówiono mu wstępu na pokład samolotu lecącego do Wielkiej Brytanii, informuje Dorota Kądziołka ze Straży Granicznej w Nowym Sączu. Mężczyzna zachowywał się w sposób agresywny wobec funkcjonariuszy i pracownika służby ochrony lotniska. Między innymi szarpał funkcjonariuszy za mundur, wykrzykiwał przekleństwa. W związku z tym właśnie było konieczne użycie chwytów obezwładniających oraz kajdanek. Mężczyźnie postawiono zarzuty między innymi znieważenia i naruszenia nietykalności funkcjonariuszy. W Belgii debata o tym, co dzieje się w tamtejszych więzieniach. A pytania padają w związku z informacjami, że w celi jednego z więzień w Brukseli znaleziono instrukcję do budowy bomby. Beata Płomecka. W przeszłości wiele razy mówiono o braku należytych gwarancji bezpieczeństwa w belgijskich więzieniach. Ucieczki osadzonych i niezamknięte cele ośmieszały ochronę i były powodem do niepokoju rządzących. Tym bardziej, że belgijskie więzienia stały się miejscem, gdzie islamskim radykalizmem zarażają się zwykli drobni przestępcy. Teraz trwa dochodzenie w sprawie znalezionej instrukcji bomby w jednej z cel brukselskiego więzienia. Policja nie informuje o szczegółach. Wiadomo tylko, że jeden z więźniów otrzymał taką instrukcję i poinformował o niej adwokata. Belgijski rząd na walkę z radykalizacją w więzieniach przeznaczył 5 milionów euro. Beata Pchomecka, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Przed nami pogodna i zimna noc, bardzo zimna miejscami. Na Śląsku temperatura może spaść do minus 23 stopni. Na Podkarpaciu spodziewamy się minus 22 stopni, a w Małopolsce minus 20. W centrum nieco cieplej, minus 17 i nad morzem cieplej, minus 8. Jutro na zachodzie zmiana pogody, będzie pochmurno z opadami śniegu i deszczu ze śniegiem, a w centrum i na wschodzie wciąż jeszcze pogodnie. Temperatura jutro od minus 8 stopni na Podkarpaciu do minus 5 w Gdańsku i Wrocławiu i do minus 3 w Poznaniu, a najcieplej w Szczecinie zdecydowanie, bo tutaj będziemy mieli jutro zero. I to zwiastun zmiany pogody, która nadciąga z zachodu. Kolejne dni będą pochmurne, z opadami deszczu ze śniegiem, możliwa marznąca mrzawka, możliwe także opady śniegu. Miejscami mogą być intensywne w czwartek, piątek i w sobotę. W ciągu dnia temperatura w okolicach zera, noce mroźne. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Niepoważny stosunek do życia? Figla ci w końcu wypłatał. Nadmiar kolorów, brak idei zawsze się kończą wstydem i są wekslem bez pokrycia. Mój ty nie przypiął, nie przyłatał. To wiersz Gałczyńskiego na śmierć motyla przejechanego przez ciężarowy samochód. My tak się czasem czujemy. Poezja przegrywa z życiem. No tak, ale czy poezja naprawdę przegrywa i czy przeciwstawienie poezji życiu ma jakikolwiek sens? O tym opowiada nowy film Jima Jarmusza, Patterson. Dzisiaj porozmawiamy o nim w Klubie Trójki. Zapraszam po 21. Dariusz Bugalski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze niedawno unikałam spotkań towarzyskich i nie miałam powodów do radości. Przez problem z utrzymaniem moczu bałam się spontanicznie śmiać, bo wiedziałam, że może dojść do krępującej sytuacji. Na szczęście mam to już za sobą. Feminost pomógł mi pozbyć się kłopotu. Suplement diety Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Teraz po odesłaniu kuponu otrzymasz kulki do ćwiczenia mięśni Kegla w prezencie. Feminost. Pytaj w aptece o opakowanie promocyjne. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Ktoś w twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halitomin. Suplement diety Halitomin zawiera cynk, który wiąże lotne związki siarki będące przyczyną przykrego zapachu i redukuje ich wytwarzanie w jamie ustnej. Halitomin. Patent na nieświeży oddech. Do zakupów gotowi? Start! I ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład nowoczesny telewizor Smart Panasonic za 1790 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel Windows za 769 zł. Smartfon Huawei, czterordzeniowy procesor za 289 zł. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan przynosi ulgę błyskawicznie, nawet po 30 sekundach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Sony Xperia X po prostu 80% taniej na start. Super wyprzedaż w smartfonerii T-Mobile. Smartfon z supernetem bez limitu danych teraz 800 zł taniej na start. Don't worry, be happy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ogłoszenie społeczne. To To ja, święty Mikołaj, ale ten prawdziwy, biskup od potrzebujących. Namawiam do pomagania, nie do kupowania. Czy słyszałeś o stypendiach Fundacji Świętego Mikołaja? Otrzymują je dzieci, które mają talent i wielkie serce. Żeby rozwinąć skrzydła, potrzebują wsparcia. Dziś możemy im pomóc. Proszę o hojność. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 7545. Koszt 6,15 zł z VAT. Wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu. Zbiórkę SMS-ową w ramach akcji Święta Bez Granic wspiera także Radiowa Trójka. Ogłoszenie społeczne. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Dużo mówimy o smogu, o źródłach smogu i o tym, co można zrobić. No i karierę robi spalanie od góry. Nic nie kosztuje i każdy może zastosować. Uważam, że nawet najbardziej ekologiczny kocioł zasypowy, jeżeli ktoś nie potrafi w nim rozpalać, będzie tak samo kopcił, jak i ten tani kopciuch, jak to było określone. Ze względu na to, że musimy się uczyć spalać paliwa stałe od góry, żeby nie wywalać paliwa stałego przez komin. To jest największy problem, który powoduje właśnie zanieczyszczenie powietrza. A jeżeli ktoś nie słyszał, można znaleźć w internecie bez kłopotu spalanie od góry, palenie od góry i mnóstwo informacji na ten temat w internecie. Sięgamy po płytę tygodnia. Dropkick Murphys to grupa 11 Short Stories of Pain and Glory, to jest tytuł płyty, i dziś z tej płyty Blood. SMS-em dwa egzemplarze dla Państwa, 71-335. To Trójka, audycja popołudniowa. To Dropkick Murphys. Oh, Halinka błyskawicznie rozdała płyty. Pierwsza dla pana Adama z Częstochowy i druga dla pani Edyty z Bielska-Białej. Tu Trójka, jest 18.15. Reportaż w Trójce. Największy problem rodziców dzieci z zespołem Downa zaczyna się w chwili, gdy stają się one dorosłe. Po zakończeniu edukacji młody człowiek zostaje w domu bez pracy, bez perspektyw, bez poczucia, że jest potrzebny, a przecież nie musi tak być. Osoby z zespołem Downa mogą pomagać lub pracować w wielu miejscach. Przystanek Shakespeare to reportaż Grażyny Wielowiejskiej, który opowiada właśnie o jednym z takich miejsc. Czuję się jakby w własnej rodzinie. To jest mój dom. To jest coś, co pan lubi. Kocham. Po prostu kocham. Z racji zawodu, a jestem dyrektorem teatru, a wcześniej fundację prowadziłem, której celem była budowa teatru szekspirowskiego. Jeździłem po świecie, oglądałem nie tylko teatry, ale muzea i w wielu miejscach w Europie Zachodniej spostrzegłem, że w biurze obsługi widza pracują osoby niepełnosprawne z zespołem Downa i sobie znakomicie radzą, prowadzą widzów, pokazują drogę, przedzierają ochoczo bilety i są bardzo sprawni. I tak sobie pomyślałem, że jeśli uda nam się ten teatr zbudować, to trzeba będzie to wprowadzić. I jak tylko teatr otworzyliśmy w 2014 roku, od razu zacząłem poszukiwania. Moi pracownicy są przyzwyczajeni do moich różnych pomysłów, niekiedy uważają je za szalone, ale tu nie widziałem nawet momentu zastanowienia, czy warto. Pani Weronika jest tutaj najbardziej zasłużoną z moich pracowników. Ona jest etatową szefową biura obsługi widzów i zawiaduje całym programem. To był projekt, który miał znaleźć osoby i wybrać, które będą pracowały w obsłudze widowni tutaj. Więc cały projekt polegał na tym, żeby też te osoby znaleźć, bo my nie mieliśmy takich kontaktów. Następnie wyszkolić do pracy, wtedy jako wolontariusze. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo koło w Gdańsku. Także Fundacja Wspierania Rozwoju, ja też przeprowadziła szkolenie dla pracowników, którzy już tu pracowali. W jaki sposób współpracować z osobami z niepełnosprawnościami przeróżnymi. On się nazywał ten projekt Z Szekspirem nam po drodze. Projekt się skończył, więc wystartowano z nowym projektem Przystanek Shakespeare. Największą zmianą jest to, że osoby pracujące otrzymują wynagrodzenie. W projekcie Z Szekspirem nam po drodze pracowali jako wolontariusze. Jestem prezesem fundacji, ja też jestem współzałożycielem fundacji. Tworzą ją zarówno rodzice dzieci z zespołem Downa, jak i przyjaciele tych rodziców, którzy mają dzieci sprawne. No i próbujemy oczywiście zmieniać świat, czyli chcemy pokazać wszystkim, że jest miejsce dla naszych dzieci i oni naprawdę mogą swoją obecnością i swoją osobowością tworzyć świat piękniejszy. Tu skontaktowała się z nami pani Weronika i w swoim mailu wyraźnie napisała, że pan dyrektor poprosił ją o to, żebyśmy wspólnie poprowadzili zatrudnienie osób z zespołem Downa w Teatrze Szekspirowskim. Dla nas oczywiście to było jak objawienie. Uważam, że dla wizerunku osób niepełnosprawnych, osób z zespołem Downa, to był niesamowity projekt, dlatego że on pokazuje im świat, ale jednocześnie światu pokazuje ich w zupełnie innej odsłonie. Jestem zaproszony do tej pracy, bo to było mi się to. Z Jankiem znam się, no, żeby nie skłamać, z 10-11 lat już. Janek jest też taką chyba duszą utalentowaną, bo się widzieliśmy na różnych warsztatach. Zapieszewie bardziej, Jarku. W Sobieszewie się widzieliśmy, tak. Rzeczywiście. Chyba jedno z naszych pierwszych spotkań. Widujemy się również poza pracą, takiej pracy właśnie artystycznej. Janek jest muzykiem w zespole Remont Pomp. Natomiast ja prowadzę teatr, w którym też występują koledzy Janka i Remont Pomp zawsze tworzy muzykę do naszych spektakli. To jest zazwyczaj muzyka na żywo. Rozpoczynaliśmy od treningów. One trwały naprawdę ze 3-4 godziny, kiedy mieliśmy pustą salę i na pustej sali uczyliśmy się całego układu, uczyliśmy się poruszać po tej scenie, po tej przestrzeni. Przestrzeń też nie jest łatwa. Uczyliśmy się tego, jak się odczytuje bilet, uczyliśmy się tego, gdzie jest który rząd i wszystkiego po kolei z planami widowni, z biletami, ze wszystkim. My byliśmy statystami głównie i jako statyści przychodziliśmy i prosiliśmy o to, żeby zaprowadzili nas na miejsca. Widownia jest zbudowana z ław. i między widzami, którzy już siedzą na ławach, jest bardzo trudno się poruszać. Więc tego też musieliśmy się uczyć, jak poruszać się między tymi widzami, żeby ich nie kopnąć, nie skrzywdzić i do tego jeszcze zrobić to zgrabnie. Następnie już rozpoczęliśmy pracę podczas wydarzeń, gdzie osoby z zespołem Downa miały swojego trenera. Trener się opiekował każdą osobą, która miała kontakt z widzami. Dużym problemem społeczeństwa jest to, że zarówno jedna, jak i druga strona nie umie ze sobą funkcjonować i nie bardzo wie, jak to zrobić. A jest to bardzo łatwe. Naprawdę, wystarczy się otworzyć i pozbyć się absolutnie wszelkich stereotypów, jakie trzymamy w głowach, wszelkich uprzedzeń, jakie możemy mieć, a niestety mamy ich bardzo dużo. I jeżeli to zrobimy, wszystko jest możliwe. Ja bym jeszcze bardzo chętnie powiedziała o tym, jak powitał ich w teatrze pan profesor Limon. Przyszedł do tych pracowników i po prostu ich osobiście wszystkich przywitał, każdemu podał rękę, przedstawił się, od każdego usłyszał, jak się nazywa i powiedział, że bardzo mu zależy na tym, żeby się czuli w tym teatrze swobodnie i jak w domu, żeby się niczego nie obawiali i pracowali, czując, że to jest ich miejsce. I myślę, że od tej otwartości wszystko się zaczęło, bo taką samą otwartość jakby mają kolejni pracownicy w tym teatrze. Na początku nie chciałam tutaj przyjść, bo się obawiałam. Co to będzie? No właśnie, tak. Nie wiadomo. Nie wiadomo, ale się przekonałam oczywiście. Lubię tę pracę bardzo. Są tu mili studenci zwłaszcza, rozmowni, kulturalni przede wszystkim. Studenci też podkreślali, Gosiu, nie? Że nie spodziewali się, że można sobie po prostu porozmawiać najzwyczajniej w świecie. I tylko się jeszcze nauczyć od tych studentów. Uczyć się nawzajem, bo czasami trzeba przewidzieć jakieś sytuacje. I to też uczy, że będąc tutaj, my musimy być elastyczni, nie? Bo się coś wydarzy. Ty chyba mówiłaś o tym, że musiałaś gdzieś zejść, czy zapytać się o coś, gdzie masz być. I to już się dzieje, to już się dzieje poza nami. Nikt nie stoi nad Emilią i mówi jej, co ma robić. To Emilia musi iść i sobie poradzić w tej sytuacji, nie? Jak tylko te osoby się pojawiły, no tak jak mówię, nastąpiła wspaniała integracja i to ma szalony, olbrzymi wpływ na właśnie osoby z zespołem Downa, bo one się czują we wspólnocie jakiejś, że są we wspólnocie, gdzie nikt nimi nie pogardza, nikt nie otrąca, nikt nie przechodzi obojętnie, tylko wręcz przeciwnie, każdy wysłucha ich, co mają do powiedzenia. Oni są bardzo muzykalni, uwielbiają koncerty, które się tutaj odbywają i mieliśmy taką sytuację, że koncert miała Mela Koteluk i okazało się, że wśród naszych ona ma wielbicieli i oni tak chcieli ją poznać i z panią Melą udało się załatwić spotkanie, oni się spotkali, wyściskali się, autografy dla wszystkich krewnych i znajomych pozbierali i było naprawdę wspaniałe takie spotkanie, spełnienie ich marzeń. Jestem potrzebny i to załaźniejsze. No Michał jest w ogóle tak strasznie podekscytowany, że nawet nie śpi w nocy. Przed dniem pracy nie śpi pan? Śpię, koczuję. Śpię, to czuję się szczęśliwy. Z pozycji mamy, to ja widzę ten projekt po prostu fantastycznie. Poprzednie projekty, w których Michał był dwa razy, to wszystko się sprowadzały do sprzątania, do zamiatania. Uważam, że wszystkie umiejętności są potrzebne. Niemniej ich fizyczne możliwości nie pozwalają na taką ciężką fizyczną pracę. A poza tym oni się też powinni rozwijać intelektualnie. Otwartość do ludzi, a ludzi do nas. To jest bardzo ważne. My musimy być ciągle, jak się mówi, kulturalnie. W kulturze być. Bo kultura to jest praca i przyjemność. Co z największą trudność panu sprawiało? Trudności nie ma, potrzeba będzie mieć będzie odwagi. To jest ważniejsze. Odwaga. Jest pan odważny? Czasami tak. Trzeba przekonywać ludzi do siebie. No. Naprzód. Mhm. To jest najważniejsze. Mhm. I się rozwijać. Mhm. Jest wiele ludzi, którzy potrzebują pomocy i wsparcia. Mhm. I wszyscy są potrzebni. Wszystko i człowiek jest bardzo ważnym człowiekiem. Cała atmosfera, która jest tutaj zbudowana wokół naszych pracowników, jest na tyle przyjazna i fajna i tak bardzo otwierająca ich na kontakt właśnie takich samych dla siebie. trzeba przyjść wcześniej, trzeba najpierw być na odprawie. Jeżeli są rzeczy ważne, to mówi szef, kierowniczka, która mówi o rzeczach, gdzie kto jest, gdzie będzie stał, przy jakich sektorach, na którym piętrze. Jeżeli są inne rzeczy istotne, to też są omawiane w tym momencie. Nasi pracownicy są od samego początku, potem rozchodzą się na sektory, idą na swoje piętra, galerie i tam oczekują na pierwszy dzwonek. I to też jest taka okazja, żeby sobie z kimś po prostu porozmawiać. I też co fajne, bo taki feedback, jaki dostawaliśmy od pracowników, to że oni się też nie spodziewali, że właśnie tak można się przygotowywać do tej pracy, że jednak trzeba ją traktować poważnie, że osoby z niepełnosprawnością właśnie były postrzegane jako takie osoby może niekonsekwentne, nie potrafiące sobie radzić w jakichś prostych działaniach. A tu się okazuje, że są sumienni, nikt się nie spóźnia, albo przynajmniej ja o tym nie wiem. Ja nigdy się nie spóźniam ani razu. I też są bardzo skrupulatni w tym, co muszą zrobić. Są bardzo dokładni. Sprawdzają kilka razy to miejsce, gdzie trzeba usiąść i najczęściej przeżywają też ogromne porażki, jeżeli ktoś siada tam, gdzie nie trzeba, bo na przykład nie prosi o tą pomoc, bo to nie jest narzucające się. Jeżeli ktoś mówi, okej, poradzę sobie, a potem się okazuje, że siada tam, gdzie nie trzeba, ja potem słyszę takie, Jarek, ale on usiadł tam, gdzie nie trzeba. Co teraz? No i się zaczyna. No i co się dzieje wtedy? Co się dzieje? W takiej sytuacji raz jeden pan usiadł źle, więc poprosiłem go o bilet i podyktowałem mu na bilecie, które ma miejsce i wtedy jak sprawdzę i wiem, które to miejsce, to muszę to mu pokazać, która to strona. Czasami rzeczywiście myślę, że te osoby, które mówią same, że same sobie poradzą, to one się boją trochę nawiązania relacji. On jest w stanie wytłumaczyć na mapce, pokazać miejsce, gdzie ktoś ma usiąść. Oni pracują w ten sposób, oni swoją pracę wykonują najlepiej jak potrafią. Robią to może inaczej. My nikogo tutaj nie równamy do linijki, w takim znaczeniu, że wszyscy muszą być identycznie się zachowywać, czy identycznie robić. Natomiast każdy ma robić to dobrze, ale na przykład w swoim tempie. I myślę, że to ludzie powinni tutaj też zauważyć. Tak? I część ludzi absolutnie się temu poddaje, bo bardzo chętnie właśnie wchodzi kontakt. Dzięki temu, co ja tu robię, wiesz, to chodzi o siebie, pani Małkosa jest z nami, Jarek i tam inni, to dzięki im można tu pracować, bo ja tu lubię pracować i ja chcę tu nadal przychodzić i czuć się swobodnie, więc popracować, zarobić sobie trochę pieniędzy, nie wiem, na życie. Lubię pracować z ludźmi, którzy naprawdę mnie lubią. To mi się podoba. Moim marzeniem jest być sławnym muzykiem i grać ze sławnymi ludźmi, tak jak M.A., Blue Cafe i inni. Ja lubię grać. To jest moje marzenie. To jest zespół przepiękny, Remont Pomp. Jest złożony z osób z niepełnosprawnością, wolontariuszy. Gra takim dziwnym instrumentarium. Mógłbyś wymienić, jakie są instrumenty? Bębny, beczki, kieliszki po wina, na dzbankach od herbaty, na miskach, blachy jakieś tam. To nie jest przecież tak, że my jakąś jałmużnę płacimy. Oni wykonują swoją pracę znakomicie i dostają wynagrodzenie. Są bardzo zaangażowani w to, co robią. Teatr i praca w teatrze jest ważnym elementem w ich życiu. Nie tylko dlatego, że sobie odkładają pieniądze na jakieś cele. Ktoś chce kupić nowy typ telefonu, ktoś, no różne mają cele, ale również dlatego, że to wypełnia ich dzień, czas, nadaje sens życiu. Przyjazd do teatru jest radością. Jak na przykład publiczność reaguje? Nikt nie zauważył negatywnych reakcji. Nikt. Być może ludzie tłumili w sobie zdziwienie, bo w polskich instytucjach kultury jest to rzadkość. Nie miałem najmniejszego sygnału, żeby były jakieś reakcje negatywne, czy żeby jakaś przykrość spotkała naszych pracowników. Tak nie było. No ale do teatru też chodzą ludzie o pewnym stopniu kultury. Wysyłaliśmy zaproszenia i bilety darmowe albo prawie darmowe do domu dziecka, ale również do domów poprawczych. I przychodziły grupy młodzieży trudnej, młodzieży nieufnej, wrogo patrzącej na wrogo do nich nastawione społeczeństwo. I oni znakomicie tutaj się zachowywali. Nie było żadnych problemów. Nie słyszałam, żeby kiedykolwiek wydarzyło się coś, co mogłoby urazić którąkolwiek ze stron w jakikolwiek sposób. Jednocześnie też nie przyjęłam żadnej pochwały. Czyli myślę, że jest to cel, który został osiągnięty. Nikogo nie dziwi to, że osoba z niepełnosprawnością pracuje. I jest to całkiem normalne. To jest coś, co mi się podoba i to jest coś, na czym nam zależy, więc ja się bardzo cieszę. Był to reportaż Grażyny Wielowiejskiej zatytułowany Przystanek Szekspir. O realizowanym w Teatrze Szekspirowskim projekcie opowiadali m.in. profesor Jerzy Limon, Weronika Świsłocka, Małgorzata Bulczak, Jarosław Rebeliński, Emilia Kochańska, Jan Skiba i Michał Milka. Reportaż Przystanek Szekspir. Tu Trójka, minęła 18.30. Skrót wiadomości. Benjamin Filip. Nowoczesna zapowiada zmianę formy protestu w Sejmie. Ryszard Petru mówi, że do jutra posłowie Nowoczesnej pozostaną na sali obrad plenarnych, ale nie będą już blokować mównicy i po rozpoczęciu posiedzenia zgłoszą wniosek formalny. Jednym z naszych wniosków będzie wniosek o reasumpcję głosowania. Głosowania, o które od 16 grudnia toczy się spór, czyli głosowania ustawy budżetowej. Rzeczniczka PiS Beata Mazurek kilkanaście minut temu po posiedzeniu klubu partii mówiła tak. My zamierzamy jutro o 12 rozpocząć pracę na sali plenarnej. Dzisiejsze spotkanie z marszałkiem Senatu przełomu w rozwiązaniu kryzysu parlamentarnego nie przyniosło. Do tego tematu wrócimy w serwisie o 19. Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych potępiło akt wandalizmu, do którego doszło w Hucie Pienialskiej na zachodzie Ukrainy. W nocy zniszczono pomnik Polaków zamordowanych w tym miejscu przez ukraińskich nacjonalistów w 1944 roku. Wcześniej w związku z tym incydentem polskie MSZ zażądało natychmiastowego zbadania sprawy, ustalenia sprawców i ich ukarania. 9 najzdolniejszych absolwentów szkół wyższych odebrało dziś klucze do nowych mieszkań w Sosnowcu. To lokale komunalne w wyremontowanej kamienicy przy ulicy Kołłątaja. W ten sposób Sosnowiec zachęca młodych ludzi do pozostania w mieście. Jedną z nich jest Piotr Popęda. W moim przypadku decyzja o przyznaniu mieszkania była też związana z porzucaniem planów o emigracji, także taki mój przykład wskazuje, że program jest potrzebny. Swoje plany wiążę z tym miastem, także nie jest to jedynie jakaś iluzja czy utopia, ale naprawdę myślimy tutaj o naszym mieście i chcemy tutaj działać. Według danych Urzędu Miejskiego w Sosnowcu rocznie z miasta ubywa średnio około 2000 mieszkańców. Przed nami bardzo zimna noc. Na Śląsku temperatura miejscami ma spadać do minus 23 stopni. Na Podkarpaciu minus 22, w Małopolsce minus 20. W centrum tylko nieco cieplej, minus 17, a cieplej nad morzem, tam w nocy minus 8 stopni. Jutro na zachodzie zmiana pogody. Będzie pochmurno z opadami śniegu i deszczu ze śniegiem. W centrum i na wschodzie z kolei jeszcze pogodnie. Temperatura zróżnicowana. Jutro od minus 8 stopni na Podkarpaciu do minus 5 od Gdańska po Wrocław, do minus 3 w Poznaniu i do zera w Szczecinie. W Szczecinie już zero i to jest zwiastun zmieniającej się pogody. Ocieplenie i wilgotne powietrze będzie napływało z zachodu. Kolejne dni, czyli czwartek, piątek, sobota, mają być pochmurne z opadami śniegu, deszczu ze śniegiem. Może być także marznąca mrzawka. W ciągu dnia będziemy mieli temperaturę w okolicach zera, noce jeszcze mroźne. No i w czwartek najdalej ma się pojawić wiatr, który załatwi sprawę smogu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dzieciaki, co robicie? Uczymy się języka przyszłości. Wyprawa w kosmos? Nie, do garażu. Będziemy widać nowego scenika. Sam mówiłeś mamie, że to auto najnowszej generacji. Bez wątpienia. Nowe Renault Scenic. Samochód rodzinny nowej generacji. Poznaj wszystkie najnowsze modele Renault podczas weekendu nowości. Już 14 i 15 stycznia odwiedź nasz najbliższy salon. Rozpocznij rok z nowym Renault. Do zakupów gotowi? Start! I ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład nowoczesny telewizor Smart Panasonic za 1790 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel, Windows za 769 zł. Smartfon Huawei, czterordzeniowy procesor za 289 zł. Masz postanowienie noworoczne? Chcesz rzucić palenie? Bardzo dobra decyzja. Dlatego chcę Ci polecić Desmoxan. Tym razem dasz radę. Wystarczy tylko jedno opakowanie, a palić przestajesz już po 4 dniach. Desmoxan i już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg kapsułki twarde. Przeciwwskazania na drażliwość na którąkolwiek substancję. Nie dla pacjentów z niestabilną dławicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytym zawale serca lub udarze mózgu w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. Dorota! Nie za duży ten stół! Co? Pytam, czy nie za duży ten stół jest? Tydzień XXL to i stół XXL. A podasz mi sól? Chyba nie dorzucę. Teraz w Lidlu tydzień XXL, więc w ofercie produkty w rozmiarze XXL. Na przykład świeże uda lub podudzie z kurczaka tylko 5,99 za kilogram, a świeże mięso mielone wieprzowe z łopatki jedynie 9,99 za kilogram. Lidl, co tydzień coś nowego. Czym różni się wypożyczka od innych pożyczek? Tym, że od razu dokładnie wiesz, ile za nią zapłacisz. Tylko niewielką, z góry znaną opłatę za wypożyczenie. I ani złotówki więcej. A dlaczego wziąć ją właśnie teraz? Bo tak niskiej opłaty za wypożyczenie 10 tysięcy złotych w Eurobanku jeszcze nie było. Sprawdź koniecznie. Eurobank. Na co dzień. Promocja trwa do 16 kwietnia 2017 roku i dotyczy kwoty 10 tysięcy złotych rozłożonej na 60 rat. Opłata za wypożyczenie to całkowity roczny koszt pożyczki i jest płatna w ratach. Koszt pożyczki dotyczy obowiązkowych kosztów ponoszonych przy zawarciu umowy pożyczki. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły opłaty i prowizje regulamin promocji dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku S.A. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I'm a little girl in my little home, in my loneliness. Like a scary bird. I feel safe when there's someone who cares, like an angel stays behind my back. Slowly, baby, slowly. Slowly to Patrycja Zarychta. Tu trójka za 22 minuty, godzina 19. Zapraszamy do trójki. Dziś odbył się pogrzeb Longina Komołowskiego. Był człowiekiem Solidarności, wicepremierem, ministrem pracy i polityki społecznej w rządzie Jerzego Buzka. Szefował Polskiemu Komitetowi Paraolimpijskiemu, a w ostatnich latach wspierał Polaków za granicą. Uznawany był za specjalistę od trudnych negocjacji. Był człowiekiem renesansu, mówi Andrzej Janeczko, prezes Stowarzyszenia Polaków w Hiszpanii Nasz Dom. I dodaje, trudno uwierzyć, że zabraknie jego spokoju. On nadal jest. On został w naszej pamięci, w naszych sercach. Longin Komołowski zawsze będzie z nami. Wspaniały człowiek, wspaniały negocjator, osoba, która wspaniale umiała słuchać. Człowiek, który zamyślał się wielokrotnie, rozmówca mógł mieć wrażenie, że jest gdzieś daleko. Ale on właśnie myślał, jak i co ewentualnie można zrobić z problemem, który w tym momencie był opowiadany przez rozmówcę. Wicepremier Longin Komołowski, wypowiedź archiwalna. To, że jest porozumienie, no to jest dobrze. No, że w końcu jednak ta ręka została do siebie, obie ręce zostały wyciągnięte i znalezione rozwiązanie. A pamięta pan swoje najtrudniejsze negocjacje? To było tyle tych negocjacji, negocjacji, czy z górnikami, czy właśnie z pielęgniarkami, że to były i dramatyczne sytuacje, negocjacje, które były i na drogach, i w różnych nawet domach prywatnych i tak dalej. Longin Komorowski był przede wszystkim dobrym człowiekiem. Tadeusz Adam Pilat, prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. W jak najszerszym tego słowa znaczeniu. Znakomicie się nadawał właśnie na trudne sytuacje, na sytuacje i konfliktowe, i sytuacje, gdzie trudno jest znaleźć jakieś jednoznaczne wyjście, gdzie trzeba poszukiwać kompromisów, konsensusów. To był człowiek, który starał się zawsze o to, żeby takie rozwiązania znaleźć i zawsze też trzymał stronę słabszych. No są jakieś tam techniki negocjowania, uczą tego, ja się tego nigdy nie uczyłem, to jest jakby albo człowiek to rozumie i potrafi, albo tego do końca się nauczyć nie można, ale wiem, że uczy się tego, także to nie wykluczałbym, że również są osoby, które praktykują tak, no, że no spotkajmy się tak o tej godzinie, no tak jak Indianie atakowali o 4 nad ranem, to tak samo tutaj może być. Miał poczucie humoru, lubił opowiadać dowcipy, sam opowiadał często dowcipy, słuchał chętnie dowcipów. Mieliśmy okazję z naszą młodzieżą w Hiszpanii przeżyć wspaniałą noc. Podczas drugiego zjazdu Stowarzyszeń Polonijnych w Hiszpanii pan premier, mimo tego, że miał zarezerwowany wspaniały hotel na nocleg, zapytał mnie, jakie są jeszcze plany. Było to już po zjeździe, przy czym nasza młodzież nadal jeszcze była w górach, w fajnym schronisku turystycznym. Była szybka decyzja pana premiera. To hotel odpuszczamy, dzisiaj śpię z wami w górach. Do godziny 5 rano przeżyliśmy wspaniałą, gitarową imprezę polonijną. Nie skończyło się tylko na śpiewaniu i graniu pana premiera z naszą młodzieżą. Pojawiła się łezka wokół pana premiera podczas jego opowiadań, jak to było kiedyś w Polsce. Jesteśmy w gabinecie pana premiera. Marek Różycki, Stowarzyszenie Wspólnota Polska. Widzimy, że jest obraz Matki Bożej Częstochowskiej, jest obraz papieża, ale to, co również tutaj jest gdzieś może z boku, to taki obrazek, zdjęcie Boba Dylana. Pan premier był wielkim erudytą, kochał muzykę, różne rodzaje muzyki, kochał film. To był człowiek, z którym można było porozmawiać o wszystkim, na każdy temat. To był człowiek renesansu. Our conversation was short and sweet. It nearly swept me off my feet. And I'm back in the rain. Oh, and you are on dry land. Oh, you made it there somehow. You're a big girl now. Longin Komołowski został pochowany dziś w Wilanowie w Warszawie, a wspomnienie przygotowała Anna Rokicińska. Sitting on a fence, he's singing his song for me at his own expense. And I'm just like that bird, singing just for you. Hear me singing through the steels. Time is a jet plane, it moves too fast. But what a shame if all we've shared can last. I can change, I swear. Oh, see what you can do. Oh, make it to. Love is so simple, to quote a phrase. You know it all the time, and I'm learning it these days. So oh, I know where I can find you. Oh, in somebody's room. You're a big girl all the way. Za 16 minut godzina 19. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Arkadiusz Ekiert, witam i zapraszam do naszego magazynu. Dziś w programie porozmawiamy o czarnej godzinie, czyli jak zabezpieczyć się finansowo przed nieprzewidzianymi wydatkami. Zastanowimy się też nad tym, czy pozytywne nastawienie przedsiębiorców do przyszłości zagości w ich głowach na dłużej. Witam w studiu gości panią Danutę Musiał z Union Investment. Dzień dobry. I Pawła Wróbla z RDM Wealth Management. Witam serdecznie. No to co, zaczynamy. Jak to w życiu często bywa, czasami nasz budżet domowy, który przecież nie jest z gumy, narażony jest na nieprzewidziane wydatki. A to awaria samochodu, pilny remont mieszkania lub domu, wreszcie, nie daj Boże, utrata pracy. W jaki sposób możemy zminimalizować skutki finansowe w takich sytuacjach? Pytanie kieruję oczywiście do pani Danuty Musiał z Union Investment. No przede wszystkim trzeba pomyśleć o pewnym marginesie bezpieczeństwa. Zawczasu. Zawczasu, bo brak takiego marginesu bezpieczeństwa może bardzo drogo kosztować. My robiliśmy takie małe badania dotyczące tego, co by się stało, gdybyś musiał dziś wydać 500 zł. 500 zł to jest na przykład... Nadplanowo 500 zł. Nadplanowo. Mhm. Na przykład przebita jakaś mała stłuczka, czy nie wiem, złamany ząb. Okazuje się, że większość osób mówi, nie, no spokojnie, poradzę sobie. Ale pytanie dodatkowe. Bez zaciągania dodatkowego kredytu. Właśnie. I wtedy zaczyna się tragedia. Bo może się okazać, że jeżeli rzeczywiście ten nawet mały wydatek 500-600 zł finansujemy chwilową pożyczką, to może nas skosztować kilkakrotnie więcej. Więc podstawową rzeczą jest taki absolutnie awaryjny fundusz na rzeczy zupełnie nieprzewidziane. Czyli tak jak pan powiedział, awaria, jakiś mały wypadek, stłuczka, to jest w zależności dla każdego indywidualne, ale około 1000 do 3000 zł to jest coś, co powinniśmy mieć na wszelki wypadek, na tą czarną godzinę. I to są pieniądze nienaruszalne? Nienaruszalne, chyba że rzeczywiście coś takiego się zdarzy. Ale one co, powinny leżeć w szufladzie, w bieliźniarce? Powinny być dostępne, natomiast na pewno nie powinny leżeć na koncie, tam gdzie jest pokusa, żeby po nie sięgnąć w każdej chwili. No właśnie, czyli to gdzie one powinny się znajdować? Na przykład na koncie oszczędnościowym, zupełnie osobnym. Mhm. Czyli otwieramy sobie takie specjalne konto i tam te 1000 zł sobie trzymamy. Dokładnie, minimum 1000 zł. No, stopy procentowe dziś nie dają wielkiego zysku z lokat bankowych, no ale... No zawsze alternatywą jest zaciągnięcie w takim nagłym wypadku pożyczki wysoko oprocentowanej. Więc lepiej nawet mieć na nisko oprocentowanym koncie ten fundusz, awaryjny, niż później płacić właśnie za te nieprzewidziane wydatki. I mówi pani, że radzi pani nam, słuchaczom, żeby to było minimum? 1000 zł. 1000 zł. Czyli jak zaczynamy... Ale można do tego 1000 zł dochodzić stopniowo, rozumiem. Oczywiście. Na przykład na początku roku po 3 zł dziennie, do końca roku będzie fundusz awaryjny. Mhm. No tak. No ale to są takie drobne w sumie przypadłości, tak? A gdyby się zdarzyło coś poważniejszego? No właśnie, utrata pracy. Albo poważna choroba. No drugim stopniem takim budowania takiego bufora finansowego, poduszki finansowej jest zgromadzenie mniej więcej 6 do 12 miesięcy naszych miesięcznych wydatków. Czyli stałych wydatków na mieszkanie, na opłacenie kredytów, na utrzymanie gospodarstwa domowego. No to tu się już robi grubsza kwota. No zależy. Zależy, w jaki sposób prowadzimy swój budżet domowy. Zależy, na jakim poziomie mamy te stałe wydatki. No i tu jest pierwszy haczyk. Bardzo częstym takim naszym syndromem jest wydawanie całej pensji, bez względu na to, jak wysoka ona jest. To jest zjawisko bardzo często opisywane, taki syndrom właśnie od pierwszego do pierwszego. Ile jest, tyle się wydaje. I zjawisko inflacji stylu życia, czyli im więcej zarabiamy, tym więcej wydajemy. Mhm. I później trudno to zatrzymać, bo w momencie, kiedy coś się dzieje, to bardzo trudno zrezygnować ze wszystkich stałych opłat, abonamentów, prywatnych szkół i tak dalej. Ale to jak to technicznie zrobić? Czy sugeruje pani, że można byłoby na przykład założyć takie stałe zlecenie, gdzie nasz bank by na przykład co miesiąc z naszej pensji ściągał określoną kwotę i przelewał na ten fundusz gwarancyjny bądź tą poduszkę finansową? Najlepiej, żeby to było rzeczywiście automatycznie, żeby zaprzestanie tego oszczędzania wymagało od nas jakichś działań, a nie za każdym, żeby rzeczy, jak gdyby odkładanie pieniędzy działo się automatycznie. Ale pierwszym krokiem jest tak naprawdę policzenie, ile wydajemy miesięcznie. bo nie będzie z czego oszczędzać, jeżeli nie będziemy panować nad tym budżetem i tak naprawdę nie będziemy wiedzieli, ile nam potrzeba na te 6 miesięcy. I rzeczywiście wtedy sięgamy po automat, czyli stałe zlecenie, automatyczną aplikację, która zaokrągla na przykład i przelewa drobne kwoty na konto oszczędnościowe, tak żeby decyzja o tym, że od dzisiaj nie oszczędzam, wymagała jakiejś formalności. I mówi pani, że nie jest to zbyt powszechne wśród Polaków, taki sposób myślenia o swoich finansach? No nie tylko wśród Polaków, to jest generalnie nasza przypadłość chyba międzynarodowa. Natomiast w momencie, kiedy rzeczywiście oszczędzanie pieniędzy, kontrolowanie wydatków wymaga wielu zabiegów i jest pracochłonne, no to nawyki zwyciężają, więc warto jak najbardziej zautomatyzować te dobre nawyki, czyli tak jak pan powiedział, stałe zlecenia, zaplanowane zakupy, wstrzymywanie się przed jakimiś zakupami impuls na ostatnią chwilę pod wpływem impulsu, bo tu zawsze przepłacimy. No nie wspomnieliśmy o jeszcze jednej sytuacji, do której wszyscy zmierzamy, czyli o emeryturze, prawda? Tutaj też warto by pomyśleć chyba o jakimś dodatkowym oszczędzaniu. Są oczywiście instytucjonalne sposoby, ale może... No tak, to jest rzeczywiście ważny, długoterminowy cel, natomiast o emeryturze warto pomyśleć jak najwcześniej, ale to jest trzeci etap. To jest trzeci etap. Przede wszystkim trzeba zabezpieczyć ten pierwszy fundusz awaryjny i ten fundusz 6 do 12 miesięcy na wypadek utraty dochodów. Za nami kolejne dane dotyczące tak zwanego wskaźnika PMI. Te wskaźniki, one działają na tej zasadzie, że działają wyprzedzająco, mówią o nastrojach wśród przedsiębiorców. No i one były dość optymistyczne, te nastroje, w końcówce ubiegłego roku. Czy ten trend może się utrzymać? Czy ma szansę na kontynuację? O to pytam kolejnego gościa, pana Pawła Wróbla. Oczywiście tak, to znaczy nie możemy tak jednoznacznie powiedzieć, czy on się utrzyma, czy nie, z dużym prawdopodobieństwem rzeczywiście może to mieć miejsce. Te wskaźniki PMI były bardzo dobre, zarówno ten europejski, jak i amerykański, również PMI z Polski bardzo pozytywnie zaskoczył. Tym samym widzimy doskonale, że te wzrosty, z którymi mieliśmy do czynienia właśnie w grudniu i na warszawskim parkiecie, generalnie na parkietach światowych, nie były przypadkiem. To znaczy pojawia się presja inflacyjna. Znajdujemy się w tym momencie, te wskaźniki jakby pokazują nam, że znajdujemy się w fazie ekspansji, że to nie jest już tylko efekt bazy na ropie naftowej. To znaczy to, że w tamtym roku ropa była, dajmy na to, po 20 kilka dolarów, w tym roku mamy po 50 dolarów i rzeczywiście ten efekt statystyczny musi być widoczny, ale pokazuje się inflacja. Tak? Jeżeli się pokazuje inflacja, to jest dosyć pozytywna informacja, to znaczy, że jesteśmy w fazie ekspansji. To znaczy, że te dane gospodarcze pozytywne zresztą. Pozytywna informacja, że ceny rosną. To jest taka bardzo pozytywna inflacja. Inflacja, o którą walczył Bank Japonii, inflacja, o którą walczył Europejski Bank Centralny, za którą pieniądze także zapłacił Fed. To jest taka inflacja, która dzisiaj jest wskaźnikiem dobrej koniunktury makroekonomicznej. No i właśnie jakie klasy aktywów kiedy mamy taką inflację, mogą zyskiwać? No po pierwsze surowce, tak? No bo jeżeli mamy inflację, no to wiadomo, to jest jedno z drugim bardzo silnie połączone i związane. Po drugie akcje. No bo jeżeli mamy dobre dane makroekonomiczne połączone z inflacją, tak? A ta inflacja jeszcze dodatkowo wpływa na to, że te dane makroekonomiczne stają się jeszcze lepsze, no to na pewno akcje. Ale z drugiej strony mamy... Czy tu też jest szansa dla naszej giełdy? Oj, bardzo duża. I ten grudniowy wzrost zdecydowanie może być kontynuowane, tym bardziej, że dane makro bardzo pozytywnie zaskakiwały również właśnie te z grudnia, listopadowa produkcja przemysłowa, listopadowa sprzedaż detaliczna, PMI, który był najwyższy właśnie od 17 miesięcy. No również w tych naszych danych pokazuje się presja inflacyjna. No także są to bardzo, bardzo pozytywne informacje. Poza tym, jeżeli chodzi o polską giełdę, to tutaj tak naprawdę kluczowo może się okazać rozwiązanie sprawy OFE, tak? No tak, i tu już przechodzimy do zagrożeń. Tak, przechodzimy do zagrożeń. Tak bardzo powoli przechodzimy. Mówiliśmy o czarnej godzinie, mówiliśmy o pieniądzach w takim naszym bocznym portfelu, a teraz powiedzmy właśnie, bo teraz bardzo optymistycznie pan wszedł w audycję, ale powiedzmy o tym, co się może, jakie mogą być zagrożenia. Znaczy, ja tych zagrożeń przede wszystkim nie demonizowałbym, tak, bo owszem, no z jednej strony mamy rzeczywiście dla polskiego rynku zagrożenie, chociaż to tylko takie potencjalne zagrożenie, bo my de facto po prostu nie wiemy, jak będzie wyglądać, jak zakończy się ta sprawa z OFE. Przede wszystkim takim zagrożeniem dla rynków wydaje się Donald Trump, a tak naprawdę być może okaże się znowu, to tylko takie potencjalne zagrożenie. Strachy na lachy. Takie to jest strachy na lachy. Dlaczego? Trump straszy przede wszystkim na Twitterze, straszy 45% cłem wobec Chin, a prawda jest taka, że to cło zaszkodziłoby również Amerykanom i to bardzo silnie. Wyobraźmy sobie taką sytuację, w której rzeczywiście jest ta zgoda kongresu, tak, no bo żeby wprowadzić jakiekolwiek cła, jakiekolwiek dodatkowe podatki, jeżeli chodzi właśnie o ten handel zagraniczny, potrzebna jest zgoda kongresu. On zostaje wprowadzony. To powoduje bardzo duży wzrost inflacji właśnie w Stanach Zjednoczonych. No tym samym ta gospodarka jest tam w cudzysłowie troszeczkę zabijana. Ale to, co mówią politycy, ma swoje odzwierciedlenie na rynkach finansowych, bo przecież w niedzielę premier Wielkiej Brytanii powiedziała, że w marcu zaczną się już negocjacje brexitowe, mówiąc w skrócie, i funt bardzo tani, bardzo. No tak, tak, ale z jednej strony oczywiście tak, ale z drugiej wydaje mi się, że w dłuższym horyzoncie, znaczy nie tyle wydaje mi się, to jest w zasadzie już potwierdzone różnego rodzaju badaniami, w dłuższym horyzoncie przede wszystkim dane makroekonomiczne tutaj jakby mają tę największą moc, tę największą siłę. Jeżeli to one, to one przede wszystkim determinują trendy. No jeżeli jesteśmy rzeczywiście w tej fazie ekspansji, czyli w takiej fazie, w której te dane się mocno poprawiają, jeżeli widzimy, że ta inflacja jest coraz silniejsza, coraz mocniejsza, no to raczej powinno się to przekładać na umocnienie się indeksów giełdowych. No dobrze, czyli optymizm pana nie opuszcza i to bardzo dobrze. Jesteśmy na początku 2017 roku, więc mocne postanowienie noworoczne to oszczędzamy. Oszczędzamy. Czyli budujemy fundusz awaryjny, budujemy poduszkę finansową, będzie z czego, chociaż troszkę więcej wydamy w sklepach, ale gospodarka będzie się rozwijała, tak panie Pawle? Tak jest, oczywiście. Dziękuję państwu za wizytę w takim razie w studiu. Danuta Musiał, Union Investment, Paweł Wróbel, RDM Wealth Management, Arkadiusz Ekiert, dziękuję za uwagę, żegnam się, do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Zapraszamy do reklamy. Zasilanie jest. Generatory włączone. Dopalacie. Aktywowane. Odpalamy. Mocne promocje w sklepach Euro. 55 cali Ultra HD Samsung Smart za 3390. Smartfon LG K10. Aparat 13 megapikseli za 649. Pralka Bosch 1200 obrotów. Duży elektroniczny wyświetlacz za 1099. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert Krzysia Górniak Kwartet, promujący najnowszą płytę Moments. Swingująca gitarzystka wprowadzi państwa w znakomity nastrój już 12 stycznia o godzinie 19 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Niezapomniane wrażenia muzyczne gwarantowane. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl oraz w kasie studia. Dzień dobry, tu Zygmunt Heiser i Filip Heiser. Rejestrujemy numery w Play na kartę. Żeby wziąć udział w loterii, karta milion warta. Teraz każdy numer na kartę zarejestrowany w Play może wziąć udział w losowaniu miliona. A każde doładowanie to dodatkowy los w loterii. Idziemy na całość, tata, co? W loterii karta milion warta w Play, pula aż 3 milionów do wygrania. Co tydzień 250 kart po 1000 zł, a w finale 5 nagród po 100 tysięcy oraz milion. Zarejestruj numer i zgłoś się do loterii do walentynek. Regulamin na kartamilionwarta.pl. Play, najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. W studiu imienia Witolda Lutosławskiego saksofonista Cezariusz Gadzina z Polską Orkiestrą Radiową w nowym utworze Macieja Małeckiego Poemat Jesienny. W programie również utwory Aleksandra Zarzyckiego i Romana Palestra. Całość pod batutą Michała Klauzy. Niedziela, 15 stycznia, godzina 19.